Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś pierwsza z audycji poświęconych głosowi, czy też właściwie wokaliście, który charakteryzował się bardzo ładnym, zgrabnym i ciepłym też, chyba można tak powiedzieć, barytonem, czyli Scott Walker, który urodził się jako Noel Scott Engel. 9 stycznia 1943 roku w Hamilton, stanie Ohio, a zmarł 22 marca bieżącego roku w Londynie, czyli w wieku 76 lat. Smutne wydarzenie, no ale niestety takie jest życie, krótko mówiąc. Pozostała muzyka i to w tej sytuacji cieszy nas jak zwykle najbardziej. The Walker Brothers to był zespół, w którym zaczynał, może nie tyle zaczynał, ile zyskał popularność i sławę, ale zaczynał wcześniej, bo już na początku lat 60. w amerykańskiej grupie surf rockowej The Roasters, później było The Surfaris, raczej jako basista niż wokalista. Wreszcie dołączył później do zespołu, w którym grali już, właściwie grali, zeszli się razem on, czyli Scott Engel, jako basista i wokalista, John Mouse jako wokalista i gitarzysta i wreszcie Gary Leeds jako perkusista i też wokalista. I to John Mouse, który już wcześniej występował pod tym nazwiskiem charakterystycznym, czyli John Walker, namówił pozostałych dwóch muzyków do również skorzystania z tego przydomka Walker i po tym, jak się zgodzili, no, to już był krok do tego, żeby nazwać to trio jako The Walker Brothers. Z kolei pod wpływem Gary'ego Leedsa, który znał się z grupą The Rolling Stones, brytyjską oczywiście, bo przypominam, że muzycy The Walker Brothers byli Amerykanami, Gary Leeds, perkusista i wokalista, znał się z The Rolling Stones, a szczególnie z Brianem Jonesem, i ten namówił go, żeby spróbowali swoich sił w Anglii, w Londynie, w swingującym Londynie, w którym o tego rodzaju popyt na tego rodzaju muzykę jest naprawdę spory. No i krótko mówiąc, przenieśli się do Anglii, do Londynu, i to jest właśnie przykład, ten z niewielu, albo może wielu, ale nie jednak taki powszechna, to nie taka powszechna sytuacja, że amerykański zespół robi karierę nie w swoim macierzystym kraju, tylko w Anglii. No ale o tym jeszcze będziemy mówić w trakcie całej audycji. Przywitałem się z Państwem utworem Pretty Girls Everywhere z pierwszego singla grupy The Walker Brothers. Tu jeszcze bardziej było słychać wokal Johna, który był pierwszym wiodącym wokalistą w zespole, ale to bardzo szybko miało się zmienić, i to za sprawą przebojów, które w Anglii w roku 65 dotarły na sam szczyt brytyjskich zestawień. No i też wtedy wydana została pierwsza płyta długogrająca, która w Anglii również świetnie sobie radziła. Te płyty, jeśli chodzi o płyty długogrające, to one się ukazywały w różnych momentach w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i też pod różnymi tytułami, ale to Anglia była tym głównym rynkiem, jeśli chodzi o The Walker Brothers. Pora na pierwszy wielki, jeden z największych przebojów grupy The Walker Brothers, kompozycja Berta Bacharacha do słów Hala Davida. So very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through. And make it easy on yourself. Make it easy on yourself. 'Cause breaking up is so very hard to do. And if the way I hope and compared to his grace, no words of consolation will make me miss you less, my darling. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, a wcześniej Make It Easy On Yourself. Oba utwory dotarły na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów w połowie lat 60. Pierwszy również pojawił się na debiutanckim albumie grupy The Walker Brothers zatytułowanym Take It Easy With The Walker Brothers. Trzecie miejsce w Anglii, także też wysoko i popularność również w innych krajach europejskich, przede wszystkim w Niemczech. Tak jak wspomniałem na wstępie, w Stanach zespół był praktycznie w ogóle niepopularny. Płyty ukazywały się, owszem, ale po pierwsze nieco później, odrobinę później, albo nawet w tym samym czasie, ale pod zmienionymi tytułami. Tak przykład, pierwszy album ukazał się w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Introducing the Walker Brothers. No i w ogóle nie pojawiały się w zestawieniach tych listowych, list przebojów, krótko mówiąc. No ale wróćmy do muzyki. Mamy rok 1966 i na rynku pojawia się drugi album grupy The Walker Brothers zatytułowany Portrait. Również sukces komercyjny, top ten w Anglii, w Niemczech i w paru innych krajach europejskich, również niezła sprzedaż. W Anglii znowu pozycja trzecia, więc bardzo wysoko. Tym razem sięgam już po utwory nieco mniej, znaczy inaczej, może nie tyle mniej znane, dlatego że są to kompozycje bardzo znane, ale w nieco innych wydaniach raczej zdobyły tę największą popularność. No bo w tamtych czasach The Walker Brothers raczej odtwarzali niż tworzyli. To się miało zmienić później, ale jeśli chodzi o to, o ten wczesny okres, to właśnie byli odtwórcami. Faktem pozostaje, że odtwórcami świetnymi. Zwłaszcza dotyczy to oczywiście Scotta Walkera, no i jego fantastycznego głosu. Posłuchajmy teraz utworu Hurting Each Other, znanego chyba przede wszystkim z wersji grupy The Carpenters. No one in the world ever had a love as sweet as my love. 'Cause nowhere in the world could there be a girl as true as you, girl. All my love I give gladly to you, all your love. Tell me why then, oh why should it be that we go on hurting each other? We go on hurting each other, making each other cry, hurting each other without ever knowing why. Then the simple letters A and B are. All my life I could love only you, all your life you could love only me. Tell me why then, oh why should it be that we go on hurting each other? We go Stop! turn on his kind just to save his own. Have pity on those whose chances grow thinner, for there's no place to hide against the kingdom's throne. So people get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, just get on board. All you need is play to hear those diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. Don't need no ticket, you just thank the People Get Ready, kompozycja Curtisa Mayfielda i oczywiście z jego repertuaru, ale to jest utwór, który na pewno Państwo kojarzą z różnych wykonań i to bardzo różnych, bo to i Bob Marley, i Aretha Franklin, i Jeff Beck z Rodem Stewartem wykonywali, także Paul McCartney, można by wymieniać i wymieniać, no standard, krótko mówiąc, a wcześniej Hurting Each Other, utwór też znany z różnych wykonań, no, najbardziej chyba The Carpenters, ale też Rosemary Clooney chociażby śpiewała tę piosenkę. The Walker Brothers nadal. O, jeśli chodzi o samego Scotta Walkera, to można oczywiście mnożyć nazwiska artystów, którzy przyznają się do inspiracji jego głosem, ale i twórczością. I tych naprawdę tych artystów jest multum, krótko mówiąc, bo z tych starszych, no to na przykład David Bowie, to nie ma co do tego wątpliwości, z tych, czy Leonard Cohen. Z późniejszych Jarvis Cocker, Tom York, Anthony na przykład też, Alex Turner, Steven Wilson, no tak jak mówię, można mnożyć i to nie tylko wokalistów, bo na przykład Brian Eno, no powiedzmy, że jest wokalistą, ale raczej jest powiedzmy twórcą, instrumentalistą, animatorem niż wokalistą. Naprawdę bardzo ważna postać, jeśli chodzi o nie tylko sferę wokalną, ale również muzyczną, z tym, że ta sfera muzyczna to raczej dopiero pojawi się w drugiej audycji poświęconej temu artyście. Wracając do muzyki, wciąż jeszcze The Walker Brothers, rok 1966. I kolejna kompozycja z katalogu Berta Bacharacha, tym razem utwór zatytułowany Let the Music Play. Let the music play. Just a little longer, let the music play. Just a little longer, let the music play. Just a little longer, just a little longer. Let me hold her in my arms. Let me thrill to all her charms. Let the music play, just a little slower, just a little slower. Let me hear her tender sighs. Let me look into her eyes a little longer. Make the music play, keep this magic going. Keep those trumpets blowing all through the night. Don't ever skip a beat, oh, she may slip away. And if we parted, I'd be brokenhearted. Yeah, she's in my arms to stay forever. The music plays. Till she's in my arms to stay the music play. Let the music play. Please let the music play. Grupa The Walker Brothers oczywiście, a konkretnie utwór I Will Wait For You. Kompozycja Michela Legranda z filmu Parasolki z Cherbourga, w którym grała między innymi, a może przede wszystkim, Catherine Deneuve. Rok 1967, ta piosenka na płycie Images. Tak jak wspominałem, w późniejszym okresie The Walker Brothers zaczęli również sami tworzyć, sami pisać swoje piosenki, ale na to trzeba było poczekać aż do roku 78 i to za chwilę. Ale najpierw utwór tytułowy z albumu Lines, rok 1976. bus line down the center line took me from the dotted lines that bore my name. Rolling across the borderlines, looking for a peace of mind that never came. I wish that I had read between the lines. Bread line and the cheap wines, they're the only lifelines that I have left. No more debts to pay back, 'cause I can't find a way back to save myself. Strung out, soaking wet, and hung out on the line. Tytułowy utwór z albumu Lines, tak jak wspomniałem, rok 1976. Natomiast dwa lata później ukazała się ostatnia regularna płyta The Walker Brothers, zatytułowana Night Flights. I to właśnie już był ten moment, kiedy muzycy, po pierwsze, ich kariery solowe były, może nie wszystkich w rozkwicie, ale na pewno Scotta. No i wszyscy już pisali piosenki i w efekcie na płytę Night Flights napisali właśnie wszystkie utwory i ten tytułowy należy do Scotta Walkera. Myślę, że rozpoznają Państwo ten utwór, przynajmniej niektórzy z Państwa, przynajmniej przede wszystkim fani pewnego bardzo znanego artysty, którego nazwisko już dzisiaj w audycji padło. No ale posłuchajmy, a później ewentualnie wyjaśnimy. The dark dog of my dogs future's torn and broke. The raw meat fist you choke has hit the bloodline. Glass traps opened and closed on night flights. Broken necks that the west press the walls. Be my love. Night Flights, tytułowy utwór płyty grupy The Walker Brothers z roku 1978. Kompozycja i tekst Scotta Walkera, a po ten utwór sięgnął David Bowie na płycie Black Tie, White Noise. Jako jeden z... Ta piosenka pojawiła się tam jako jeden z trzech coverów. No i trzeba przyznać, że w równie albo nawet jeszcze ciekawszej wersji. No i jeśli chodzi o zespół The Walker Brothers, to właściwie na dziś wszystko, bo pora przejść do solowej kariery Scotta, która notabene zaczęła się w trakcie jeszcze funkcjonowania grupy The Walker Brothers. Pierwszy album solowy Scotta Walkera, zatytułowany Scott, ukazał się w roku 1967. Mist falls, and his voice cracks from the morning. Flowers, and my body feels like lead. Someone should have stopped the birds from singing today. Hammers from striking nails into clay. Her face penetrates the blue-gray morning. Her eyes, pregnant pools, produce a tear. Someone should have shouted you had gone in her ear. That summer was stolen away. Such a small love, such a little tear. You would laugh so loud if you could see us here. Badly pressed and worn, like a child left in the world alone. He speaks, I don't hear a word he's saying. Pine trees and the snow. Reach out, grab the memories that are left for your hand. They'll help you get by for a while. Such a all that's left on your cheeks so pale. His shallow half-lit eyes, his rotted teeth grown on, are drunken madmen nights ending up in jail. Such a small love, such a little footsteps that say love will appear, and this time to stay. Each time you go, I try to pretend it's over at last, and this time the big hurt will end. Now it begins, now that you're gone. Needles and pins, twilight till dawn. But if you don't come back again, I'll wonder when, oh, when will it end? The big hurt, the big hurt, the big hurt. The big hurt, a wcześniej Such a Small Love. Oba utwory pochodziły z debiutanckiego albumu solowego Scotta Walkera zatytułowanego Scott z roku 1967. I ta płyta dotarła w Anglii do trzeciego miejsca. Teraz pora na płytę numer dwa, jeśli chodzi o katalog nagrań solowych Scotta, a mianowicie płytę zatytułowaną po prostu Scott 2. Ten album ukazał się w roku 1968 i dotarł na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów albumowych. I muszę przyznać, że jeśli chodzi o ten najwcześniejszy okres nagrań solowych Scotta, to chyba moja płyta ulubiona. Posłuchajmy obok siebie dwóch utworów z repertuaru belgijskiego świetnego piosenkarza Jacques'a Brela, po którego utwory notabene Scott Walker sięgał dosyć często i bardzo chętnie. Najpierw Jackie. And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. Handle pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be. Still I would sing my song to me about the time they called me Shacky. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, off many queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shacky. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, cute, cute, in a stupid-ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, 'cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb, and blind because as I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid-ass way. Naked as sin, an army towel covering my belly. Some of us blush, somehow knees turning to jelly. Next, next. I was still just a kid, there were 100 like me. I followed a naked body followed me. Next, next. I was still just a kid when my innocence was lost in a mobile army whorehouse, gift of the army, free of cost. Next, you're next, me. I really would have liked a little touch of tenderness, maybe a word, just a smile, some instant happiness. But no, no, next, next. Oh, it wasn't so tragic, the high heavens didn't fall, but how much at that time I hated being there at all. Next, next. Now I always will recall the brothel truck, the flying flags, the queer lieutenant who slapped our asses as if we were fags. Next, you're next. I swear on the wet head of my first case of gonorrhea, it's his ugly voice that I forever hear. The next, next, that voice that stinks of corpses, of whiskey and of mud. It is the voice of the nations, that thick voice of blood. Next, next. And since then, each woman I've taken to bed seems to laugh in my arms and a whisper through my head. Next, next. All the naked and the dead should hold each other's hands as they watch me scream at night in a dream no one can understand. Next, next. And when I'm not screaming in a voice grown dry and hollow, I stand on endless naked lines of the following and the followed. Next, next. One day I'll cut my legs off and burn myself alive. Anything, I'll do anything to get out of line just to survive. A never to be next. Oh, never to be next, next. Next, a wcześniej Jackie, bo mimo że zaśpiewał po angielsku Scott Walker, to po wymowę słowa, wymowę imienia pozostawił francuską. Oba utwory napisał i też wykonywał przed laty Jacques Brel. Oba też pochodzą z płyty Scott 2 z roku 1968. Oczywiście wrócimy do nagrań Scotta Walkera w być może już za tydzień, a jak nie za tydzień, to za dwa, dlatego że nagrań wartych przypomnienia jest naprawdę sporo i w bardzo różnych stylach, tak to bym ujął najogólniej. I powiem szczerze, przyznam się też Państwu, że przygotowanie audycji o Walkerze nasunęło mi też taki pomysł, który być może kiedyś zrealizuję, a mianowicie właśnie audycję z głosami, z wokalistami śpiewającymi barytonem. No, kiedyś myślę, że to może być ciekawe porównanie różnych artystów z różnych okresów, też z lat 60., 70. i współczesnych, a śpiewających barytonem. To na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze jeden fragment płyty Scott 2. Mój ulubiony, przyznam szczerze. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Plastic Palace People. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Thank you. sails Billy, a string tied to his underwear, through cobblestone streets a child races and shouts, Billy, come down from there. My mother's calling, his voice whimpers, a string clutched in his tiny hand. Not till I've seen the skies not lit up in tears, child, try and understand. Don't pull the string, don't bring me down, don't make me laugh. Plastic palace people sing silent songs, they dream too long, their memories just stare. Plastic Palace Alice, she steals her cards, tomorrow deals with deafening despair. Asleep in town square beneath the fountain, a child murmurs a weary sigh. My mother weeps and weaves her hair with worries, please come down from there. Plastic Palace people, through fields of clay and granite gray, they play without a sound. Plastic Palace Alice blows gaping holes to store her fears inside her lover's head. Listen, they're laughing in the halls. They rip your face with lies. To buzzing eyes, you cry for help like dogs they bark reply. String descends, searching its way down through blue submarine air, the polka dot underwear to meet the trees in Morning Square, just hanging there, just hanging there.